Panie Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat, ale wie pan, tak konkretnie, na bogato. Jedziemy z tym koksem. To tymczasem mielenie z Zorem na bogato, odcinek wtóry. Jak śpiewali klasycy, zaraz, jak śpiewali klasycy, bo już nie pamiętam. Klasycznie śpiewali pewnie. Klasycznie śpiewali, tak, klasycznie śpiewali. Ale miałem tutaj jakiś taki motyw przewodni, który już mi właśnie wyleciał z głowy. Już wiem, gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. I dlatego tym tematem, o którym dzisiaj będziemy mielili, zajmujemy się troszeczkę później, ponieważ w międzyczasie były inne tematy ciekawe. No ale był to temat numer jeden początku kwietnia na rynkach finansowych, więc musimy do niego wejść, do niego wrócić. A zatem przed Państwem najpopularniejszy ostatnimi tygodniami, nazwijmy to fundusz inwestycyjny, Archegos Capital Management. Archegos, czyli można to sobie powiedzmy tak bardzo, bardzo luźno przetłumaczyć jako Arcyego Capital Management. No to już nazwa w ten sposób przetłumaczona, tak odrobinę ironicznie, no już nam pokazuje, że oho, będzie ciekawie. No i co się dowiadujemy o Archegos Capital Management, który rzekomo miał nam wysadzić ostatnio rynki? Czy była to tak naprawdę jednorazowa akcja, czy początek czegoś większego? Czy tak naprawdę kto uratował swój jakiś, powiedzmy, kapitał, swoje inwestycje, kto wyszedł na czas? W jaki sposób wpłynęło to na innych? No i co tak naprawdę z tego wszystkiego wyniknie? No to zajmiemy się właśnie w dzisiejszym 65. odcinku Mielenia ze Zorem na bogato. A na początek może trzeba powiedzieć co nieco o tym Archegosie właśnie. Mówi się, pisze się często, że to jest fundusz inwestycyjny i tak i nie, ponieważ pod względem tak formalnym to jest bardzo ważna rzecz. To jest tak zwane family investment office i to jest nawet na ich stronie internetowej, która notabene już jest zarchiwizowana. Tak? Co oznacza family office? To oznacza, że spekulacyjnie zarządza on kapitałem pomiędzy 5 do 15 miliardów dolarów amerykańskich. Może więcej, ale teoretycznie jest to niemożliwe. Family office to jest bardzo luźno uregulowana struktura, tak? To jest firma prywatna czy wręcz rodzinna, która zarządza pieniędzmi klientów w ograniczonej liczbie tych klientów, bodajże do 15 klientów według ustawodawstwa amerykańskiego. Tyle mówi klasyfikacja. Ta oczywiście różni się troszeczkę w zależności, czy mówimy o definicji legislatorów, czy mówimy o SEC-u, czy mówimy o innych. Natomiast w odróżnieniu od hedge fundów, tu jest bardzo duża różnica, nie ma tak zwanego poolingu, nie ma tutaj odpowiednich, powiedzmy, koszyków. Istnieje jeden zestaw aktyw rodzinnych. Innymi słowy, ja bym to porównał w jeden wielki wór, zamiast kilku zdywersyfikowanych. Takie family office działają bardzo często jako kapitał wsadzony inwestycyjnie na przykład kilku klientów, typu przyjaciół, towarzyszy, partnerów, a może być na przykład, że jednego klienta. Nikt nie powiedział natomiast, że może dotyczyć to tylko i wyłącznie jednego pokolenia. Tutaj już poluzujmy sobie wyobraźnię, pomyślmy, jak na przykład może działać taki prywatny family investment office przez na przykład okres trzech pokoleń, czterech pokoleń. No świetna sprawa. Takie struktury zaczęły powstawać masowo po 2000 roku. Tutaj są wyliczenia, że około 68-70% tego typu family office'ów właśnie zostało stworzonych po tym okresie. Tutaj mam dane z Credit Suisse w 2018 roku. Credit Suisse mówiło, że na przykład w świecie istnieje około ponad 50 tysięcy indywidułów posiadających na przykład po 100 milionów dolarów lub więcej każdy z nich. Natomiast ich środki w ten sposób, jedna z nich prawdopodobnie korzysta z tego typu właśnie family investment office'ów. No i co? Luźna regulacja, ponieważ nad tym wszystkim nie stoi SEC, o czym zaraz powiem, umożliwia im zbudowanie ryzykownych czy wręcz ryzykanckich pozycji rynkowych z konieczności odpowiedniego nadzoru. A dużą korzyścią są na pewno niższe koszty utrzymania transakcji, na przykład jeżeli byśmy korzystali z hedge fund, investment fund. Właśnie o co chodzi? O co chodzi? O jedną o bardzo ważną różnicę. Family offices nie muszą być zarejestrowane w SEC, Security Exchange Commission, ze względu na wyjątek stosowany przez. W 2008 roku ustawa Dodd-Frank uchyliła ten, ale SEC z kolei zadecydował, że family office mogą być samotnie, czy pragną rejestracji przez to nadzoru SEC na nim, czy też nie. No ale Bill Gates nam tutaj robi wiatry znowu. To co, od początku? Co będziemy się powtarzać tutaj bardzo ładnie. Family Office hula i generuje kolejne zyski, bo przecież te przepisy dotyczące nadzoru giełdowego no nie są przypadkowe. No, ktoś tam to lobbuje i tam dosyć dobre gratyfikacje spływają na kapitolu za tego typu, że tak powiem, koleżeńskie przysługi, prawda? Więc no, fakt istnienia tego typu dziwacznych, rodzinnych hedge fundów sam w sobie jest bardzo ciekawy, intrygujący. Jak to się stało, że nadzór giełdowy w ogóle tam nie zagląda? No bo jest wyjątek i nie, my się tym nie interesujemy, wie pan, bo to tam takie rodzinne interesy, to my się nie mieszamy do spraw rodziny. No, to tak no, to od razu brzmi to ojcem chrzestnym pobrzmiewa, że do spraw rodziny nikt nie zagląda, bo to jest święta sprawa. Nie wolno tam w tym ruszać, bo zaraz ktoś kogoś urządli. No, coś w tym jest. No. Co prawda ten dowódca akurat tego ofisu to trochę wygląda na, sądząc z postury i ze zdjęcia i z życiorysu i nazwiska, na Koreańczyka, więc jak to jest, że takim international fundem rodzinnym musi dowodzić Koreańczyk? No nie wiem, jest bardzo inteligentny, rzutki, doświadczony. No ale rodzina to chyba jest gdzieś tak między Chicago a Nowym Jorkiem, tak? Czyli prawdziwa rodzina. No i poszkodowani w tym kolapsie rodzinnego biznesu są chyba Europejczycy. Czyli że istotnie rodzina tutaj wyszła na swoje, bo Morgan Stanley, Goldman jak zwykle do przodu ostatniego dnia, czyli w piątek, sobotę się wymiksował, a w niedzielę wieczorem się okazało, że w kasie jest pustka. Kto jeszcze się wmiksował? Deutsche Bank, to dziwne, bo to europejski, tak, ale z bardzo silną pozycją spekulacyjną na rynku amerykańskim. Natomiast Credit Suisse, który jest international i działa na całym świecie, no dostał w kuper i oni ponieśli te główne straty, około 5 ponad miliardów dolarów, na te 5 miliardów musieli zebrać nowy kapitał teraz, akcyjny. Więc coś poważnego tutaj się stało. Czy to by znaczyło, że jedna z amerykańskich rodzin w sposób kontrolowany się przewróciła? No to chyba nie do końca jest tak, bo kulisy tego są rynkowe, tak by wynikało z nastrojów giełdowych. No, goście, w szczególności ten Huang, który tym dowodził, po prostu przedobrzyli w swoim optymizmie i postawili nie na to, co było w tej chwili modne. Tam kilka papierów, chyba 3 duże spółki giełdowe, które oni byli zainwestowani w sposób piętrowy, to znaczy mieli te akcje. Te akcje stanowiły zabezpieczenie kredytów, krótkich linii kredytowych z kilku banków, a te linie kredytowe znowu służyły do czego? Do zakupu tego wyższego piętra, czyli opcji na te akcje. Konkretnie to były total swapy tak zwane, czyli zakłady na przyszły wynik, jaki będzie jaki będzie kurs giełdowy plus zyski tej firmy, tych akcji, nie? Czyli ja już nie wiem jakiego, ile dokładnie tam było lewarowanie, ale tak na oko to co najmniej kilkanaście razy to, co mieli w portfelu, to zostało jeszcze zalewarowane przez te opcje, te swapy. No i jeżeli akcje szły do góry, takie do tej pory szły, więc było dobrze. Ale jedna z tych, z tej trójki, tej, które oni obstawiali, zaczęła kuleć, dlatego że pod ich niewiedzę, no nie wiem, dlaczego ich nikt nie poinformował, Rada Nadzorcza postanowiła wypuścić nową emisję akcji, czyli rozcieńczyć kapitał. No i to spowodowało negatywną reakcję rynku, no i tam akcje spadły. Niewiele, no ale to niewiele się pomnożyło przez kilkanaście, no i na tym popłynął Arczegos, bo nie miał na spłatę w kasie margin call, czyli dodatkowego zabezpieczenia na te słabnące pozycje, które zaczęły zamiast rosnąć, opadać. Gdyby mieli gotówkę w kasie, no to by po prostu tę gotówkę wyłożyli, tak? Tyle tym bankom, ile im tam potrzeba do zabezpieczenia tego kredytu. Ale gotówki nie mieli, więc zaczęli sprzedawać główne pozycje, czyli te akcje tej najsilniejszej trójki, którą obstawiali w sposób... I co tylko przyspieszyło spadek tego głównego papieru na rynku, który już taniał. No oni się jeszcze dołożyli, bo musieli zbierać pieniądze na kredyt, na zabezpieczenie tego zakupów, które wcześniej wykonali na opcje. Więc przyspieszyli ten spadek giełdowy, co w przeciągu dwóch dni uśmierciło spółkę, bo okazało się totalnym bankrutem. No i z rachunkiem na ponad 5 miliardów no został Credit Suisse, jeden z piątki banków kredytujących, bo w sumie lewarowanie tych krótkich pozycji na Trzegos wynosiło około 30 miliardów. Tyle mieli w kredytach. No i trafiło nie Goldmana, nie Morgana i nawet nie Deutsche Bank, które wszystkie jeden po drugim się wymiksowały, sprzedały te pozycje komu innemu, który był zainteresowany, bo no bo pod tymi pozycjami były te akcje, prawda? To zabezpieczenie pierwotne, które oni chcieli mieć na dłuższą metę, nie na krótkie kilka dni, tylko na dłużej. I okazyjnie te akcje w ten sposób nabyli, tak? Od Arczegosa. No ale Credit Suisse nie znalazł się w tej szczęśliwej sytuacji, no bo był prawdopodobnie zainwestowany na goło, tylko w pieniądzu, to znaczy dał kredyt, a nie miał hedżu na to kapitałowego, czyli nie miał pozycji odwrotnych na tych akcjach, ani innych rzeczy, które można by na rynku w razie jakiejś plajty upłynąć, tak to zrobili jego koledzy. No jest kolejna lekcja pokory dla tych bankierów inwestycyjnych, że nie wystarczy być genialnym spekulantem, trzeba jeszcze wiedzieć, co robią nasi klienci. I dla bezpieczeństwa warto te ich operacje, że tak powiem, zabezpieczać symetrycznie, lustrzanie w drugą stronę. Gdy nasz klient się wywróci, no to my mamy opcję awaryjną. Po prostu wychodzimy z pozycji, bo ktoś te pozycje od nas odkupi. To hedge typowy, czyli bank, który finansuje takie operacje bardzo ryzykowne. Można przecież te operacje ryzykowne jakieś zabezpieczyć, jako bank inwestycyjny właśnie, minimalizując, a czasami zupełnie niwelując to ryzyko. O. Ktoś ryzykuje, tak, ale niekoniecznie musimy być to my, którzy pożyczamy ten kapitał na to ryzyko, bo to ryzyko jest jego, a nie nasze. My bierzemy tylko procenty. Kolejna lekcja pokory i to szef do spraw ryzyka Credit Suisse został wywalony na własną prośbę, tak podobno to brzmiało, że prawda, złożył dymisję. i szukają nowego szefa od ryzyka globalnego, czyli zebrali kapitał, nic się wielkiego nie stało, jest, bufory są zapewnione, kapitałowe, nie ma wielkiego drżenia na rynku, nic godnego uwagi, system jest stabilny, ale nowy szef od zarządzania ryzykiem w dużym banku europejskim ma ciężkie zadanie restrukturyzacji w ogóle sposobu zarządzania tymi rzeczami. Jak to zrobić, żeby na drugi raz nie wpaść na taką minę? No, nie zazdroszczę, no ale też ja nie operuję w dziesiątkach miliardów, więc nie mam takich zgryzów. No nas do tego stolika jakimś cudem jednak nie dopuścili, no. Do tej klasy nas nie wpuszczają, bo to zbyt duże profity są. Ale jak występuje przewrotka, to też jest poważna. Wtedy nie ma żadnych kuzynów i to nikt nikogo już nie zna w tym momencie. W przeciągu 2 dni firma znika. Razem z witryną internetową. To ciekawe jest. No właśnie, no i to się właśnie stało z Archegosem, którego zarządcą był wspomniany pan Bill Huang. Co ciekawe, to nie jest pierwszy, że tak brzydko kolokwialnie powiem, numer ze strony pana Huanga, ponieważ dawno, dawno temu, zaczyna się jak w bajce, tak? Założył i zarządzał funduszem Tiger Asset Management. No, Tiger, no, tygrys, od razu się kojarzy ze azjatyckimi tygrysami, tak? SSC ograniczyło go o insider trading i manipulację akcjami. Tam chodziło o jakieś przecieki chyba dotyczące chińskich akcji. Jeśli dobrze pamiętam, został uznany winnym, no i w rezultacie musiał zamknąć ten fundusz i zapłacić, ola Boga, karę 44 milionów dolarów, tak? Taka, to jest kategoria pół lekko żałosna, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o karę pod tym względem. No cóż, w 2013 z popiołów tygrysa wyłonił się właśnie Archegos, z tym, że pan Bill z początku, pan Huang nie miał z początku uprawnień. On jeszcze w międzyczasie w 2014 roku dostał bana w Hongkongu na trading, więc był, powiedzmy, spalony na rynku amerykańskim, był spalony na rynku azjatyckim, na rynku Hongkongu. Na czarnej liście Goldmana na zasadzie z tym panem interesów robimy ten pan, jak do nas przychodzi, to nie dostanie ani złamanego szelonga. No i nagle się to zmieniło. Nagle się to zmieniło w kwietniu 2022 roku, gdzie ten zakaz na rynek amerykański dla pana Huanga zdjęto. No, co prawda, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenia, to ja nie wiem akurat, czy z takim portfolio sukcesów ja bym dał złamanego szalonego kapitału osobiście, no ale to już kwestie tak naprawdę wtórne. Nas o zdanie na Wall Street nie pytają. No i cóż, Archegos miał bardzo ciekawą strategię, ponieważ on używał derywat w postaci swap, tylko po prostu pozycje, omijając dzięki swojej pozycji właśnie tego family office, omijając nadzór SEC-u. Bez SEC-u stojącego mu na głową, sprawdzającego stabilność, czy nie wszedł za bardzo zalewarowany, zbyt ryzykowne aktywa, no wydawało się, że będzie wszystko bardzo, bardzo łatwo, bardzo fajnie, tak? Tutaj były używane strategie, dwie główne, tak jak specjaliści mówili, to Total Return Swap oraz Contract for Difference, czyli CFD. No to jest to mniej więcej, co Zoro powiedział, no ale cały fundusz zapakowany był tak naprawdę w 9 głównych rodzajów spółek, czyli to nie była, nazwijmy to, skuteczna, jak nazwijmy to, dywersyfikacja, tak? To były media, to były chińskie spółki technologiczne wylistowane na amerykańskich rynkach. I tutaj wymienia się między innymi Viacom, Discovery, Baidu, GSX, Tencent Music. Wszystkie z nich właściwie były w tendencji wzrostowej od przynajmniej pół roku, a biorąc pod uwagę kierunek, jaki nam obrał SP500 po wyborach prezydenckich, troszeczkę z takim przestojem, a później jak już to startowało po kilka miesięcy temu, no to nie jest, szczerze mówiąc, nic dziwnego, prawda? O, Viacom na przykład wzrósł w drugiej połowie 2020 roku z poziomu takich średnio 25 dolarów na około 45, a z początkiem kwietnia 2021 już wydawało się, że będzie ocierać się o dolną stronę 100 dolarów za jednostkę, tak? No i to jest właśnie to, co Zero wspomniał, że Viacom chciał rozcieńczyć, tak? Chciał wypuścić spory pakiet akcji na rynek. Tam były dwa offeringi bodajże, jeden w cenie 100, drugi w cenie 85 dolarów. No i teraz tu mamy dwa różne źródła. Jedno źródło mówi, że inwestorzy po prostu stwierdzili, hola, hola, przecież ten offering jest zbyt przewartościowany, on powinien być relatywnie wart około 55. No i zareagowali negatywnie. A drugie źródło mówi, że inwestorów zaniepokoiło, że firma stwierdziła, że pieniądze w ten sposób zarobione na wypuszczeniu akcji, chce po prostu zainwestować bardziej w rynek streamingu online oraz we własne potrzeby. Viacom jest tutaj akurat takim, jakby to powiedzieć, najlepszym całego portfolio Archigosa, on zanotował taką największą pionową, czerwoną świecę. W momencie, kiedy to wszystko się zaczęło walić, no ja to mówię, to jest takim przykładem chłopca z plakatu. Baidu na przykładu miał, jakby popatrzeć z tego samego dnia na notowania, to Baidu na przykładu miał zwyczajnie gorszy dzień. Ale właśnie to, co się stało, no spowodowało, że ci prime dealers, czyli te banki, które pożyczyły pieniądze pod kolateral, czyli pod zastrzeżenie, to zupełnie nie ma kola, tak? To środków zwyczajnie było. Tutaj mamy kilkanaście fajnych rzeczy, ponieważ okazuje się, że tak, że tak w początkowej fazie, no to niby 24 miliardy dolarów. Od czego stracił około 10 miliardów kapitału, a to było za sobą dalsze 50 do 100 miliardów do amerykańskich dolarów pozycji. No i dlaczego taki zakres jest 50 do 100? Już zależy, czy liczymy jak wprost, czyli krótko, czy jako coś nominalne, czyli w momencie jest na przykład sprzedaży. No i właśnie internety? No tak, no tutaj to jest coś jest, ten jak za bardzo się rozpędzasz, to zaraz wszystko cichnie. Musisz mówić krótkimi zdaniami. Krótkimi zdaniami, to ja nie wiem, czy ja tak potrafię. No, spróbujemy. Dobrze. O poziomie tej wyprzedaży akcyjnej w dniu zdarzenia, no to świadczy chociażby wolumen obrotu, tak? Dla Viacom, który tu podałem za przykład, no to średnia to była 24 miliony dolarów dziennie. Natomiast w momencie zdarzenia, no to wzrosło około 18-krotnie. To było 212 milionów, tak? No Archigos poszedł w default, czyli w niewypłacalność, tak? Tutaj banki pożyczkodawcy mieli jakoś próbować, podjęli przynajmniej próby dogadania się, no i właśnie cudowny, piękny sposób z tego całego układu wymiksowały się bardzo szybko Morgan Stanley, Goldman Sachs. No a kto oberwał najbardziej? No, to oczywiście wymienia się tutaj Credit Suisse jako tego najbardziej poszkodowanego. No ale warto również wspomnieć o stratach, jakie poniosła Nomura. A skoro Nomura, no to Japończycy, no to również między innymi Mitsubishi Bank. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że Amerykanie się uratowali, a cała reszta świata, no właśnie poza cudownym przypadkiem Deutsche Banku, no, oberwała. No i pytanie, co z tego wynika systemowo? Czy to jest jakiś objaw choroby, która może się rozwinąć, czy to jest tylko jednorazowy przypadek jakiegoś znanego spekulanta, który wcześniej czy później musiał się wywrócić, no, sądząc po jego dotychczasowej historii. No, pytanie jest bardzo ciekawe, no bo ja bym chciał wiedzieć, czy to ma jakąś wartość prognostyczną, tak? Czy pan Huang jest, innymi słowy, objawem jakiejś choroby, nie powiem na razie przez ostrożność procesową, pandemii, ale jakiegoś jednostki chorobowej, która może się rozprzestrzenić, czy tylko no, takim wybrykiem natury jednorazowym, który się po prostu przydarza, tak jak swego czasu ten dobrze wypasiony prezes Mt. Goxa, tak? Który wykonał swoje zadanie i zniknął, no i poszedł siedzieć i chyba już nawet odsiedział tę swoją karę. No więc no nie znam odpowiedzi na tak postawione pytanie. A mnie bardzo nurtuje. Był rad się dowiedzieć z kulisów tego, jak to naprawdę jest z tymi rodzinnymi ofisami i kto tak naprawdę tym zarządza i po co. No bo pan Chłonk jako taki sam w sobie, no to jest taki wykonawca do pewnych zleceń, tak? Jak genialny finansista, któremu ktoś zapalił w pewnym momencie światełko, żeby mógł wychynąć ze swojej nory, gdzie był już skazany na wegetację w tym swoim doświadczeniu spekulacyjnym. No bo miał wilczy bilet, po prostu miał zakaz. No i nagle stał się jakiś lokalny cud w rodzinie i ktoś go przygarnął i powiedział: słuchaj, mam dla ciebie family office. No to tak, to nastrój jest wybitnie rodzinny, taki właśnie chicagowsko-nowojorski. Sądząc z tego stylu, którym to opowiadam, prawda? No, to klasyka tutaj się kłania, a propos tych klasycznych piosenek. Ale tam nikt nie zagląda i to też mnie intryguje, dlaczego nikt akurat nie zagląda do klasyki w takim klasycznym momencie. To samo w sobie stanowi odpowiedź potwierdzającą pierwotne przypuszczenie, że skoro nikt nie patrzy w tę stronę, bo to nie wypada, no to znaczy, że to właśnie ten numer jest grany. I tu by warto było troszeczkę pomyśleć, co z tego wynika. Co tutaj jest systemowego, co to może znaczyć w kategoriach rodzinnych jak zwykle, no bo mamy konstrukcję prawną biura rodzinnego. Co to dla rodziny znaczy? No właśnie. No dobre pytanie tutaj zadał, bo ciężko nam naprawdę znaleźć jakieś informacje, kto tutaj stałby za panem Chłangiem, czyim kapitałem, czyjej rodziny on tutaj zarządzał. Wiemy co nieco, możemy domniemywać tak naprawdę, jakiego rodzaju to wszystko wpływ będzie miało na rynki, na to, co się dzieje, tak? Owszem, straty są szacowane, tak? Tak jak wspomniałem, no ileś tam miliardów, dziesiątek miliardów dolarów pozycji rynkowych poszło tak naprawdę do piachu. Banki poniosły spore straty. Tutaj ostatni raz jak sprawdzałem, ale to znowuż mogło się zmienić. No to tak jak wspomniałeś, Credit Suisse około 5 miliardów, Morgan Stanley musiał odpisać 911 milionów, bank Mitsubishi 300 milionów, no pośród tych, którzy wspomnieli o Nomurze. No Nomura chyba nawet bardziej, inny chyba nawet bardziej na tym straciła niż kredyt. Dla banków, które udzielały na pewno wpłynęło to na ich rating i to może być pierwszy taki krótkotrwały problem dla nich. Tutaj mamy dla przykładu informację dotyczącą Credit Suisse, Standard & Poor's, ta agencja ratingowa S&P, zmniejszyła perspektywy ratingowe dla Szwajcarów, powiedzmy, jeśli dobrze pamiętam, z neutralnych na negatywne. Credit Suisse z perspektywą negatywną, tak? Podając za powód właśnie Archegos. No, dla Credit Suisse, które w tym momencie cały czas ma rozmowy z UBS-em, innym gigantem, który też oberwał, tak? Na tym wszystkim. Który ma rozmowy w temacie fuzji, no to osłabia to jego pozycję, ponieważ no, straty UBS-u były kilkukrotnie niższe niż straty Credit Suisse. No ale to powiedzmy to w kontekście krótkoterminowym. Natomiast wydaje się, że możemy, że widzimy sytuację taki, powiedzmy, można by powiedzieć, że to jest największy upadek funduszu inwestycyjnego, jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych od czasów sławetnego Long Term Financial Capital z 1998 roku. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, to byli Solomon Brothers jako założyciele i dawcy kapitału, no i jako doradcy byli nobliści z ekonomii, tak? A fundusz, jeśli dobrze kojarzę, jeśli dobrze pamiętam, wyłożył się na zbyt optymistycznej pozycji na obligacjach rosyjskich. Nie jestem pewien, czy to porównanie też jest dobre, ponieważ za czasów Long Term Financial Capital w 1998 roku, no to banki były mniej skapitalizowane niż na przykładu niż są teraz, tak? Pomimo, iż te straty były głośne dzisiaj i w pewien sposób upokarzające, tutaj pozdrowienia dla Szwajcarów, niestety, dumnego narodu, który no, musiał przełknąć po prostu ten puchar goryczy, no to banki były świadome potencjalnego ryzyka, tak? Miały swoje wewnętrzne procedury, miały swoje odpowiednie departamenty kredytowe, wiedziały, że Archegos może być tak, a nie inaczej zalewarowany w stopniu znacznym, że udzielanie mu pożyczki może być ryzykowne, a jednak takie ryzyko podjęły. Co może oznaczać, że Archegos może nie być odosobnionym przypadkiem, tak? Na pewno nie jest odosobniony, bo to nie jest, nikt nie działa w próżni. Tutaj takich geniuszy wykopywanych z piwnicy jest na kopy, więc być może jest to pierwsza ofiara z długiej kolejki, tego nie zgadniemy. Na pewno nie jest to przypadek księżycowy wzięty z jakiegoś całkowitego marginesu. To jest mainstream obecnie. Tak to wygląda. Dzięki pieniądzom wysypywanym przez banki centralne na 0%. No to oczywiście nie dla wszystkich, to nie dla ciebie, kochany, ale dla dużych instytucji finansowych, w szczególności dużych banków, no one pobierają w banku centralnym kredyt na dosłownie 0%. Więc no byłoby całkowitym grzechem i zaniechaniem tego nie wykorzystać, więc wykorzystują. Jak? No, udostępniając ten kapitał za wynagrodzeniem dla chętnych, przynoszących jakieś obiecujące projekty zysków, zyskownych operacji. No, pobierają od tego procenty, no i z tego żyją i pokazują nas w kwartalnych sprawozdaniach bardzo dobre wyniki. No i w pewnym momencie na Koreańczyku się zacięło. Czy to jest jakiś symptom większych perturbacji? No wciąż nie wiadomo, no bo tam jakaś tak zawahanie jest przy tych maksimach giełdowych i tam takie są różne objawy wzrastających poziomów ryzyka, bo obligacje tanieją, wzrastają na nich oprocentowania, czyli generalnie odczucie poziomu ryzyka rośnie, a z drugiej strony spodziewanych profitów także tej marży zysku maleje, więc no te nożyce się powoli zaciskają. Jest pytanie, czy do takiego generalnego strajku i skurczenia się tych działań spekulacyjnych dojdzie. No bo pompa z tym pieniądzem darmowym nadal działa i prezesi banków centralnych przecież obiecują, że to będzie trwało jeszcze latami, nie powinniśmy się niepokoić o stopy procentowe, bo oni zasilają rynek cały czas płynnością. No ale to, co to znaczy praktycznie? No to znaczy, że bank centralny każdemu bankowi komercyjnemu, który przyjdzie, odpala tyle miliardów na zerowym kuponie, ile tam sobie zażyczy, prawda? No, no i w ten sposób banki pływające w tej płynności po sam dach, no coś z tym zamierzają zrobić, no zróbmy coś, no zaróbmy parę złotych, tak? No i to zarabiają właśnie różnym tam wykopanym z podziemi na zakazie dealerom, maklerom i innym pucybutom, dają te miliardy w zarząd za obietnicę płatności kilku procent. No. No i taki jest wynik, jak widzimy na obrazku. Czy to już jest ten moment, kiedy będzie koszenie frajerów? No. To jest to właściwe pytanie, które sobie wszyscy zadajemy. No, no i nie ma na to klarownej odpowiedzi, no. Bo są różne szkoły, Wołomińska, Otwocka, to są te wiodące, ale są jeszcze inne, mniejsze. Na przykład szkoła Pcimska, ostatnio nabierające rozpędu dzięki węglowodorom ze znanej dużej spółki, nie wspomnę tu nazwy, żeby nie mieć kłopotów, ale sobie skojarzysz. Osobowy też, tak powiem, skąd wziąłem Pcim i ropę naftową, to tam, no szybko, to Google, doktor Google ci to wszystko wyjaśni. O co tu chodzi w tym dowcipie? No więc, no takie są te realia Pcim, Okocim i Wołomin. To wszystko znane miejscowości, prawda? Inwestycyjne. No i do tego jeszcze Otwock, nie wiadomo dlaczego. Różne są szkoły inwestycyjne. No ale nie mamy konsensusu, proszę pana. Nie wiemy, jak to jest naprawdę. Mamy tylko takie migawkowe objawy. Czy to już teraz wszystkie trupy wypływają na wierzch, czy jeszcze trzeba poczekać, bo te ryby tam pod spodem jeszcze oddychają i pływają naprawdę. No, tak by się wydawało, że te kilka tam martwych ryb na wierzchu to jeszcze nie jest oznaka tragedii. Ale znów, 10 lat temu zakładem to samo było w Lejmanie. Zanim on się wywrócił, to było kilka takich mniejszych ryb, które się wywaliły brzuchami do góry na powierzchni, pływały i to kilka miesięcy trwało. I oczywiście media i tam wszyscy znani analitycy, bankierzy mówili, nie, to wszystko, to marginalne zjawisko, to nieupragnione są spekulacje, absolutnie, system działa znakomicie, a Bernanke wtedy wystąpił kilkakrotnie z wypowiedzią, że my panujemy nad wszystkim, tu nie ma żadnego zagrożenia. No, i wtedy trzasnęło. No, czy to tak będzie? Tym razem to ja ci tego nie powiem, bo mówię ci, że nie jestem szluchowa. To jest, na tym polega mój problem. Nie widzę przyszłości tak jasno. Ale że chmury się, że tak powiem, pojawiły, no to chyba też widać. No to taka obserwacja jest dosyć trywialna, że było dobrze. No pompowaliśmy i napompowaliśmy kilka takich dinozaurów, które nie są w stanie chodzić o własnych siłach. Ale spokojnie, spokojnie. Wall Street Boys, nie mylić z Wall Street Bets, już nam mówi, już nas poinformowało oficjalnymi swoimi kanałami, czyli ustami, że co ciekawe, ten cały Archegos nie był, powiedzmy, nadmiernie jakoś zalewarowany. Już się zapala pierwsza lampka. No nie był, nie? No nie był. Tak. Proszę pana, ty tylko kilkanaście razy, to co to jest zalewa? To w ogóle nie ma o czym mówić. Tak jest, tak jest. Zresztą fundusz powiedzmy rodzinny, o takiego kapitale powiedzmy do 15 miliardów. Fajnie, przecież to grosze. Żadnego zagrożenia systemowego. A, absolutnie, nie? Na to, i jeszcze bardzo ciekawe zdanie. Wyczytałem w pewnym miejscu. Takie sytuacje jak Marie Jean Cole nie zdarzają się codziennie. Czyli przypominam, takie sytuacje jak konieczność uzupełnienia kolateralu, czyli tego depozytu. Tak? No to też ciekawe. No też ciekawe. A zastanawiam mnie, czy powiedzmy tak, w idealnym świecie, tak? To jest takie ładne stwierdzenie. W idealnym świecie, no to na pewno by trzeba było przywrócić Dodd-Frank Act, powiedzmy ze sławną Vogler Rule, tak? Taki żarcik. Ale jestem bardzo ciekawy, czy banki rozważają, czy chociażby teoretycznie w tej sytuacji, zaostrzenie zestawu zasad względem udzielania pożyczek dla funduszy. Jest to, powiedzmy, są tego plusy i minusy. No plusy, zaostrzenie zasad, no to oczywiście plus byłby taki, że no, poczuliśmy się troszeczkę wszyscy tutaj bezpieczniej, tak? Wiedząc, że na przykład bank wymaga tego dodatkowego, nie wiem, 0,5% czy procenta więcej zestawu. Uff. Natomiast w tej sytuacji mogłoby to spowodować efekt kuli śnieżnej, ponieważ fundusze, które byłyby zalewarowane, tak, które mają, utrzymują ledwie, powiedzmy, ten depozyt, powiedzmy, wśród tych dużych banków, tak, i nagle są zmuszeni zwiększyć ten depozyt. No to co? No to skąd wziąć pieniądze? Skąd brać, a nie kraść? No to załóżmy, zlikwidujemy część pozycji. Tak. No jeden zlikwiduje, drugi zlikwiduje, dziesiąty, setny i nagle nam się zaczyna do diabła efekt kuli śnieżnej, tak? Który jak, jeżeli ktoś źle zinterpretuje, no to mamy już czerwień maksymalną na indeksach. Więc to znowu nie jest rozwiązanie. I nagle stajemy się świadkami sytuacji, w której w tym delikatnym balansie, takim trójkącie, tak, pomiędzy Security Exchange Commission, tak, czyli tym powiedzmy nadzorcą, który ma ważne zdanie w temacie legislatywy, oraz pomiędzy bankierami dużych banków udzielającymi pożyczek oraz pomiędzy wszystkimi funduszami inwestycyjnymi, tak naprawdę każda decyzja, w którąkolwiek stronę ona pójdzie, czy nie pójdzie, jest zła. Ona pogarsza sytuację. Ja ci powiem jeszcze jedno. Bo swego czasu wylansowałem takie mechaniczne porównanie, taką poetycką przenośnię, dotyczącą ruchu finansowego. A propos tych regulacji, musimy wrócić do zdrowego systemu podstaw finansowych, czyli do reguły Dodd-Frank na przykład. I tutaj no, ja się zgadzam w 100% z tymi ludźmi, którzy to proponują, bo absolutnie byłoby to bardzo pożądane. Tylko zwracam uwagę na to, że wrócenie do status quo ante w momencie przeprawy przez rzekę, a właściwie nawigowania w kajaku na wyboistych progach rwącej rzeki, no jest niemożliwe. Po prostu nie da się wrócić do stanu poprzedniego. Bo przypominałoby to wymianę skrzyni biegów w samochodzie podczas jazdy na autostradzie. Po prostu. I ta przenośnia bardzo dosadnie uzmysławia przymus sytuacyjny, w którym się wszyscy znaleźli. Bo byłoby pożądane, no, ta skrzynia nie działa, tak? Trzeba ją wymienić, tak? Zamontujmy sobie automat. Będziemy ładnie, gładko jechać po autostradzie. Nic nam się nigdy nie pomyli i tutaj na pewno nie, tej skrzyni nie zarżniemy, bo to się automatycznie przełącza. Niemożliwe jest włączenie biegu wstecznego, tak? W czasie jazdy do przodu. No dobrze, to wszystko się zgadza teoretycznie. Ale weź pan wymień tę skrzynię podczas jazdy. No to jest po prostu niewykonalne. To mechanik ci powie, no weź pan się puknij w czoło. Żeby to zrobić, to trzeba ten pojazd unieruchomić. Tak? Najpierw. Na kilka dni w warsztacie. No ale weź pan unieruchom giełdę. Weź pan zatrzymaj te wszystkie operacje tych wzajemnie powiązanych wielopiętrowo instytucji, które non-stop przez okrągłą dobę 365/24 ze sobą handlują. Weź pan to, zmień te reguły teraz w czasie jazdy. To gwarantowane, że skrzynia wyleci w powietrze. Tak, ja bym się nie bał zatrzymania, ja bym się bał rozruchu ponownego właśnie. Nie, to się nie będzie żadnego rozruchu. Jeżeli w trakcie jazdy zmienisz te reguły, to na pewno wystrzeli w kosmos. Nie ma innej możliwości. Bo te pochodne, którymi oni są powiązani na wielu poziomach, są absolutnie nieprzewidywalne i każda zmiana poważnych reguł regulacyjnych, które zmuszają do zmiany, że tak powiem, tego systemowego podejścia, po prostu spowoduje, zmieniamy w czasie jazdy, no i jedziemy do 150 i wrzuciliśmy dwójkę. No, nie ma skrzyni biegów. Wyleciała w powietrze, tak? No i akurat przy okazji zerwała te linki hamulcowe. No nie ma płynu hamulcowego, nie mamy jak się zatrzymać. No i co? No i liczymy na to, że odbijemy się od bandy. No być może tak, a być może nie, bo być może fikniemy przez te bandy na dużym rozpędzie na zakręcie, no i zrobi się z nas miazga. Nie wiadomo. Różne były tego typu przypadki. Kiedy nie masz napędu i hamulców, no to wtedy liczysz na to, że, no, że zadziała opatrzność. No ale opatrzność czasami jest złośliwa. No. I dochodzi do rzeczy bardzo przykrych. Nie życzymy sobie tego, dlatego ci te nadzorcy i ci wszyscy bardzo poważni panowie, którzy tutaj to nadzorują i gwarantują i zapewniają systemowej stabilności, to nie dotykają takich tematów. Po prostu na temat Dodd-Franka się nie mówi. Poważni ludzie od tego nie biorą pod uwagę. Dlaczego? No bo do tego się nie da wrócić, no po prostu. To by trzeba zbudować od początku nowy system, tak? Jak to się zawali, to nowy skonstruujemy i będzie działał, no. Great reset, kochany. Nie po to od momentu, kiedy w ogóle Dodd-Frank został uchwalony, nie po to od tego momentu Wielka Bankowość Amerykańska zwalczała ten akt, na czym świat stoi, żeby go teraz w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek chociażby w formie przywrócić, tak? Ale ja jestem zwolennikiem, tylko ci mówię, że on jest niemożliwy. No. Nie da się do tego wrócić bez totalnego resetu, bez załamki, bez jakiegoś, bez koszenia wszystkiego po drodze. No nie da się, no. No tak, tylko nawet jeżeli byśmy ustalili jakiś układ zastępczy, to przyjaciele z Wall Street i przyjaciele przyjaciół skutecznie mają możliwości znowuż obcięcia nogi temu aktowi. Ale masz przymus operacyjny chwilowy, masz przymus tego, co się dzieje teraz. Nie zatrzymasz tego ruchu, nie da się zatrzymać ruchu na autostradzie. Jak ona płynie, możesz postawić barierki, tak? Tu ustawiamy tamę na tej autostradzie. No i być może da się zatrzymać ten ruch w sposób kontrolowany. I co się wtedy dzieje? Zapaść całego regionu, no bo nic nie jedzie. Wszystko stoi. Tak? Chcesz tego? No nikt tego nie chce. Aha, to musimy pozwolić, żeby jechało. No to jedzie, ale jak? No na starych zasadach, bo jak wprowadzimy nowe, to coś wystrzeli, ciężarówka się wywali na drodze i wszystko stanie. Doprowadzimy to znowu do tego stanu, którego nie chcemy, tak? No to jedziemy, nic nie zmieniamy. Nie, nie zrobimy żadnych napraw w czasie jazdy. To trzeba zjechać do hangaru. No ale jak zjechać do hangaru, jak to musi jechać non-stop? No to znaczy, mamy tylko jedno rozwiązanie. Dojechać tym systemem, który teraz działa, na ostatkach paliwa. Kiedyś to się załamie w przeciągu kilku najbliższych lat, tak albo inaczej. Pan Schwab to załatwi, albo kto inny. Będzie great reset w tę albo w inną stronę. Rozwali się i wtedy od początku zbudujemy build back better. No. Rozumiesz ideę? Ona jest bardzo prosta, bo tak działają złożone systemy. Nie da się ich rekonfigurować w czasie funkcjonowania bez prowokowania niezaplanowanych kryzysów i strajku generalnego. No bo coś zrobisz nie tak, coś się tam przewróci, cały podsystem się zawali, a jak ten jeden podsystem się zawali, to cały system nie działa, no i wracamy do tego samego tematu, że załamało się, no i nie ma winnych. No, no to nas czeka, no, to się zbliża od wielu lat. Także moje pytanie, czy Archegos jest predyktorem wydarzeń na najbliższe tygodnie i miesiące, czy tylko taki wypadek przy pracy zwyczajny jest jak najbardziej na miejscu? To jest pytanie, które nas wszystkich nurtuje. Sam chciałbym znać odpowiedź. No zgadza się. No, bardzo słusznie. Słuszna obserwacja. Jesteśmy tu niewidomi, no bo nie znamy wszystkich danych. Ci, którzy w tym operują, także ich nie znają, bo nikt nie ma całościowego oglądu, no bo na tym polega skomplikowany rynek. Ale widzą objawy. No i... Na pewno na górze są regulatorzy z SEC-u, którzy na to patrzą, prezesi banków centralnych i tych reakcji jestem absolutnie pewien, że po pierwsze nie zatrzymają pompy, quantitative easing, bo to jest już niemożliwe. Nie da się bez całkowitego zatarcia silnika, więc pompa to jest moje wyznanie wiary finansowej na najbliższe lata. Pompa do nieskończoności. To powtarzają wszyscy razem z naszym Glapiszonem. Jest, pompujemy, nie ma żadnego, nie ma problemu, system jest stabilny, okej, okay, ale pompujemy. No tak, bo jak nie będziemy, to co? No, to nieładnie. Aha, czyli pompujemy, tak. Nie zmieniamy żadnych reguł systemowych za bardzo, tylko tutaj manipulujemy przy tych tam kryteriach ostrożnościowych, czyli że eliminujemy no, parszywe jednostki typu na przykład na podwórku polskim to jest ten get back, który też jest eliminowany bardzo delikatnie. To mu się tam te bufory się nie zgadzają, to tego, kolejna kontrola, to trzeba podwyższyć, to tego, ale tak, żeby nie stała mu się krzywda, już jeden ratunek był, no to przyjęli to, ale potem się były kłopoty, no bo to były podsłuchy, ktoś komuś brzydko coś powiedział, to jest podejrzenie o korupcję i tak dalej, no to wiadomo, no. Ale nie za bardzo trzeba dociskać, bo jakby poszło na ostro, to się wywali get back i całe to imperium, a potem jeszcze kolejny bank duży, no to nie możemy tego robić, to tak delikatnie nie załatwiamy. Nawet prezesa nie można naprawdę posadzić, no bo wie pan, no nie zasłużył. No. Sąd najpierw mu to przysolił, a potem to odkręcił że w apelacji, że jednak to nie, no zawsze się stawia, jest grzeczny, to nie tego. No. Przecież nie chodzi o to, jak on jest osobiście, czy warto go postawić tam za kratami, czy nie, tylko chodzi o to, żeby nie stanowił zagrożenia systemowego, no bo jest już za ciężki, no bo jak go wsadzimy, to on będzie niegrzeczny, spali dawne umowy i tam ileś tam miliardów pójdzie do komina, no i wtedy będzie znowu nieładnie, tak? No i dlatego go nie możemy wsadzić, no. No taka jest prawda, przykro mi, że ci to mówię, ale z daleka to obserwując na zimno, tak to widzę, nie? Bo jak mówię, do prezesowego stolika mnie też nie zapraszali, ale posłuchałem tych rozmówek, które przeciekły, no to interesy rodzinne, ale to państwowe, bo to prezes Państwowego Funduszu mu to mówił, nie? A ten go nagrał, że to tego, że to propozycja korupcyjna, że to się nie to tak nieładnie, naciski niedozwolone. A oni go chcieli po prostu uratować. Tak, żeby nie było za dużo pieniędzy państwowych w to umoczonym, no bo ile chce tych miliardów w końcu z państwowej kasy, tak? No, no takie czasy, no takie tematy. Nie starczy dla wszystkich, no po prostu. Dla wszystkich nie starczy, dlatego pompa jest od teraz do końca świata, znaczy do naszego horyzontu, który widać. Czyli do końca tego systemu finansowego. O, nie zmieniamy podstawowych reguł, te mają być zachowane, bo jak coś zmienimy, no to silnik wywali i się zatrze, tak? No i tego nie chcemy, bo to będzie tragedia gospodarcza i ktoś nas wtedy będzie ścigał i oskarżał o zbrodnię stanu. No więc jedziemy tak jak jest, no dopóki jedzie, to jedzie. I to dotyczy nie tylko nas, ale dotyczy Niemców, dotyczy całej Unii, dotyczy Amerykanów, dotyczy Japończyków od 20 lat. Już nawykli do stanu chronicznego. No i co? No i ładnie. alternatywne a propos inwestycje mają się znakomicie. Mimo drżenia, bo wszyscy płaczą, ojej, zaraz się wszystko zawali. A tu patrz, w tych sytuacjach absolutnie horrendalnych, to jest tak, że te najbardziej ryzykowne zyskują najbardziej. Najlepiej są najbardziej trwałe i bezpieczne. Tak, tak, tak. To dokładnie, dokładnie. Co tu dużo mówić? No wystarczy popatrzeć w tym momencie, otworzyć szerzej oczy, troszeczkę poszerzyć zakres patrzenia, spojrzeć dla przykładu na takie B rzeczy, jakimi określa się chociażby Bitcoin, kryptowaluty czy gemy, które opisujemy co tydzień. Zapraszamy przy okazji na sumę krypto naszą, prawda? W tym tygodniu, kochany, to była wrześni liniątek. Wszyscy obryzgani krwią po same... Po kostki, po kolana. No i co? No i jak się przeraziłem. Ale się nie skończył jakoś. No, nie skończył się. Już mamy odbicie. Już mamy powrót do pewnego, do pewnych... Dzisiaj widzę zieleń. Jeżeli odrobiliście Państwo pracę domową, to nie macie się czego bać, a jeżeli jeszcze jej nie odrobiliście, to zapraszamy do naszej sumy krypto. No i zapraszamy jeszcze na nasz webinar. Co miesięczne podsumowanie miesiąca, które będzie 5 maja o godzinie 20, to zapraszamy na obydwie inicjatywy. A kończąc wątek Archigo z świętej pamięci świeć mu Panie Boże nad jego duszą, paskudną pewnie, no to zastanawia mnie jedna taka rzecz. Perspektywa. My siedzimy... Rozmawiamy o, powiedzmy, o tego typu zagadnieniach geopolitycznych, finansowych co tydzień, śledzimy to wszystko, tak, jak najbardziej, oczywiście, okej. W pewien sposób, nie chcę użyć słowa, fascynowaliśmy się, no ale dobra, użyję, fascynowaliśmy się tym, co się stało z Wall Street Bets, tak, w jaki sposób załatwili fundusz tam, nie wiem, z drugiej czy trzeciej setki funduszów amerykańskich, czystym przypadkiem. Widzimy teraz Archigosa, tak? Rok temu mieliśmy bardzo poważne problemy chociażby na złocie. W ogóle na kwietnia zeszłego to był chyba koszmar dla wszystkich rynków, tak? I zastanawiam się teraz, czy to my już jesteśmy przeczuleni na punkcie takich rzeczy, że cokolwiek się stanie, to od razu już reagujemy, ojeju, to jest ważne. Czy to rzeczywiście już w tym momencie zaczynają się dziać takie rzeczy, które są ważkie, wielkie. Jak napisał kiedyś Sapkowski, to było bodajże w Narenturm, no po czym poznać czasy historyczne? A no po tym, że dużo się dzieje i w krótkim okresie czasu, tak? No i mam wrażenie, że mamy czasy historyczne, tak? A może to my jesteśmy przeczuleni już? No nie, no bo to ja to widzę po tych informacjach, tych zdarzeń istotnych, które po prostu zalewają nas. O ile ktoś nie przybywa na stałe na pudelku i tam w witrynach typu gotujemy rodzinnie albo tam jak poradnik wędkarza, to jest przytłoczony tą rosnącą nawałą, to jest prawdziwe tsunami istotnych informacji, częściowo sprzecznych, których no, brak czasu, żeby rozwikłać sens tego. To się robi tak coraz bardziej pogmatwane, takie zamazane. I to się, fachowcy mówią na rynku, że to jest volatility. Czyli, że jest ruchy takie spienionego nurtu. To wachluje, faluje w tej, nazad, do góry, do dołu, w różne strony, no, wibruje, huczy i się pieni, nic z tego wielkiego nie wynika, bo są bardzo poważne sygnały stąd, zowąd, zewsząd, no ale nic wielkiego na razie się nie dzieje, coś tam, tam jakiś tam malutki funduszyk się przewrócił, to coś tam było, jakaś operacja wojskowa, niewielka, bo to tylko strachy na lachy, nic się nie wydarzyło, nie? Ale takie wydarzenia teraz się dzieją z częstotliwością już nie raz na miesiąc, jak było jeszcze niedawno, bo w zeszłym roku to całkiem niedawno było. Potem to przyspieszyło do raz na tydzień, a teraz zbliżamy się do etapu, kiedy tego typu poważne informacje napływają w rytmie dziennym. Każdego dnia coś poważnego wybucha, wymagającego bliższego oglądu, spojrzenia, co to znaczy, jakie z tego wypływają wnioski systemowe. No i typowy, przeciętny obserwator po prostu w tym ginie, w tej magmie. Nie jest w stanie nadążyć za tymi poważnymi sygnałami, bo wszystkie wydają mu się istotne. I one go bombardują każdego dnia. No i się gubi i w końcu rezygnuje po prostu z obserwacji, no bo poddaje się, jest bezradne. I to nas dopada, ta bezradność informacyjna, no bo nawał jest tak duży już ten nacisk, no że trudno go opanować, nie? Poważna sprawa. Ja widzę tutaj kolosalną przyszłość dla trzeźwych analityków. Macie Państwo w takim razie nas. Dobrze, a na zakończenie tylko dwa krótkie cytaty. Myślę, że będą stosowne tutaj pod sytuację, pod chwilę. Źródeł klasyków nie będę mówić kto. To taka Państwa praca domowa dla Państwa. Proszę zobaczyć, kto te słowa wypowiedział. Rynek byka. Rynek byka jest jak seks. Jest najlepszy tuż przed końcem. A drugi cytat dotyczy jego przeciwieństwa, czyli rynku niedźwiedzia. Ten, kto nie studiuje przeszłości, powtarza jej błędy. I z tymi dwoma myślami ja osobiście Państwa na dziś zostawiam, chyba że chcę coś jeszcze dodać. No z tego wniosek taki wysnuwam, że spodziewasz się tak zwanego klimaksu, tak? Spodziewam się, że będzie weselej. Aha, no dobrze. To się zgadzamy. To się zgadzamy. Dziękujemy serdecznie. To było kolejne mielenie z Zorem na bogato. Dobranoc Państwu. No i co, panie dyrektorze? Koneserów poważnej informacji zapraszamy na bloga szanownego Zorro, to jest zezorroblogspot.com, gdzie można nabyć tygodniowy przegląd wydarzeń, jak zawsze z komentarzem. Oraz zapraszamy także na witrynę bloga Bogaty Men, gdzie finanse, ekonomii i polityki podajemy dużo i na bogato. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Kłaniamy się jak zwykle bardzo elegancko.